पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ये मैं जाना। पृथ्वी जब भारा क्रांत हो गई तो ये गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मादि देवताओं के सामने गई तो सुर नर गंधर्व मिलकर सर्वाग विरिंची गई लोका ये सब ब्रह्मा लोक में गए ब्रह्म लोक में जाकर पूछा क्या करें पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया है और आज क्या करें तो विचार हुआ कि भगवान से कहो भाई ये तुम काम भगवान कर सकते हैं और किसी हाथ की बात नहीं है तो भगवान कहाँ है कोई क्षीर समुद्र कहते कोई वैकुंठ में कूदी कहीं कहीं कहीं बातें बहुत हो गई तो भगवान शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान भगवान सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है परंतु प्रेम से हो ही प्रकट में जाना प्रेम से प्रकट होते है तो सब जगह ही सब जगह होते हुए भी प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे दिया सराई में अग्नि है परंतु रगड़ से प्रकट होती है तो पहले ही नहीं है तो प्रकट कहां से हो पहले से ही मौजूद है जैसे वो रगड़ से प्रेम होती है प्रकट होती है इस तरह से प्रेम की रगड़ लगे प्यार था प्यार प्रेम स्नेह तो भगवत प्रकट हो जाते हैं चकमक में भी आग रहती है बंधु कड़े लगाने से इस तरह से अपना प्रेम होता भगवान बोलते रहे ये प्रेम जितना जितना हो जाए चाहे नाम जप में हो जाए चाहे कीर्तन में हो जाए चाहे पाठ में हो जाए चाहे सत्संग में हो जाए जितना जितना हो जाएगा वहां भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे होंगे आनंद रूप से शांति रूप से प्रसन्नता के रूप से ऐसे होंगे ज्यादा प्रकट हो जाए तो और ज्यादा हो जाएंगे और विलक्षणता से प्रकट हो जाएंगे और ज्यादा हो तो साक्षात प्रकट हो जाएंगे रूप धारण करके जैसे गोपिकाओं ने प्रार्थना की तासा महाविर्भूत सौरी स्वयं मुखाबज प्रीतांबर साक्षात मनवथ मनवथ अत्यंत कामदेव से अत्यंत सुंदर ऐसे भगवान उन गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो गए तासाम और वो जो ब्याह करके पुकार रही थी आविर्भूत प्रकट हो गए एकदम तो आविर्भूत प्रकट हुए तो वह थे तब न प्रहलाद जी के लिए तंबे में सब थेता प्रकट हुए नामदेव जी महाराज के लिए कुत्ते भी प्रकट हो गए तो वह भगवान थे ऐसे भगवान आज सब जगह है वे हर जगह रहते अब माने तो वैसे ही है, न माने तो वैसे ही है, अब स्वीकार करे तो वैसे ही है, न स्वीकार करे तो वैसे ही है, अब आदर करे निरादर करे, प्रशंसा करे निंदा करे, स्वीकार करे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर है जो कि जो है, सबके सब माने तो वैसे ही है, कोई नहीं माने तो ही वैसे ही है, तो मान समझ गए है। अब सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब उसे सन्मुख हो जाए। सन्मुख होना क्या है, ये जो नाशवान है अविनाश, ये नाशवान से विमुख हो जाए, मन इसका आदर हृदय से कर दिया है। अब आज जो भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसित साम, संग्रह करना सुख भोगना दो बात है मनुष्यों में, खास क्या बात है कि चीजों का, वस्तुओं का, रुपयों का, मकानों का संग्रह करना और उसे सुख लेना, ये दो खास है। इन दो में जो आसक्त है, प्रियता करके फंसे हुए है, उनमें परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, परमात्मा तरफ देखने की भगत ही नहीं मिलती, मवेशी में लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ भोग होता है, जहाँ रुपये पैसे वस्तु होती है, वहाँ परमात्मा नहीं होती, ये बात नहीं है। परमात्मा सब में परिपूर्ण रहती, भोगों में भी रुपये में भी सब जगह है, पर तो आप बाहर की चमक दबों में फंस जाते हैं, तो ठेठ पहुंचते नहीं, उनकी तब जाते नहीं, वो है सब जगह। और समाज रीति से किसी के ज्यादा हो किसी कम ऐसा नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि ज्यादा होती है उसकी नजीक दिखते हैं, अशुद्धि होती है दूर दिखते हैं, पर उनके होने में कोई कम ज्यादा नहीं, सब जगह परिपूर्ण है। तो सच्चो सच्चे हृदय से गाव है और वो याद करें, अच्छा स्मृति मात्र है, याद मात्र, और कोई खर्चा नहीं उसमें, कोई बल नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ सीखना नहीं है, है ये विश्वास। आप विश्वास करो तो भी है, न विश्वास करो तो भी भगवान में फर्क नहीं पड़ता, विश्वास है प्रेम हो जाए, प्रियता प्रियता पैदा हो जाए, पहले विश्वास करेगा ना तब न संबंध जुड़ेगा, जिसका विश्वास करता है उस पर संबंध जुड़ जाता है। जैसे किसी वैद्य पर आप विश्वास करते हो तो संबंध जुड़ जाता है, डॉक्टर विश्वास कर दो संबंध जुड़ जाता है, संबंधी हमें किसी पर विश्वास कर दो संबंध जुड़ जाता है, ऐसे भगवान में विश्वास कर दे तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। सामान्य रीति से सब जगह है पर किसी संबंध नहीं होता, संबंध विश्वास से जुड़ता है, जहाँ विश्वास स्वीकारिया भगवान है, वे होते हुए भी विश्वास के न होने के कारण से वहाँ दिखते नहीं। जैसे सब जगह सब चीजें होते हुए भी आंखों के बिना दिखते नहीं, आंख होती है तब दिखते हैं, बिना आंख होते हुए भी सूर्य नहीं दिखता, इसके आंख नहीं है सूर्य जैसा प्रकाश को भी नहीं दिखता, सामने जाओ तो तपत लगेगी पर दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता कि वो आंख ही नहीं है देखने की। ऐसे परमात्मा दिखते हैं प्रेम से, विश्वास और प्रेम से, अब विश्वास नहीं कैसे हो, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई मंत्र में इधर आओ, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति नहीं होता, भक्ति बिना भगवान पिघलते नहीं, राम भक्ति बिना जीवन, इसको विश्वास मिलता नहीं। जब से भगवान से विमुख हुआ है तब से दुख ही दुख पाता है, कष्ट ही कष्ट पाता है। सुख का तो होता है वह दुख भोगता है, ये सुख मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, और दुख भोगता ही रहता है। सुख की लोलुपता से दुख नए नए पैदा होते हैं। एकस्य दुःखस्य नैवावदन्तम् गच्छाम्यहम् पारमिवारणस्य तावद्द्वितीयम् समुपस्थितम् मे छिद्रेष्वनर्था भवति भवन्ति। एक दुख का समुद्र दूर किया ही नहीं, इसे दूसरा और आ जाता है, उसको छोड़ा नहीं इतने तीसरा और आ जाता है, उसको दूसरे पैसा और आ जाता है। ये दुखादय है, ये एक से दुख से नहीं, एक दुख अंत नहीं होता, इतने पहले दूसरा और आ, दूसरा तीसरा हो जाता है। दुखों की सृष्टि अनंत है, चौरासी लाख जोड़ी की अनंत दृष्टि अनंत है, पर मनुष्य जी एक है तो दुख बहुत आते। वो मिटेंगे भगवान के सन्मुख होने से, दुख मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, पाप पाप का फल दुख, दुख दुख फिर पाप, पाप फिर फल दुख। सन्मुख हो जीव, सन्मुख क्या होना है कि भगवान की तरफ दृष्टि होनी, भगवान है ऐसा विश्वास, यही सन्मुख है। ऐसा नहीं कि इधर भगवान है इधर विमुख हो गया इधर सो गया, ऐसा नहीं। नश्वसी नाशवान वस्तु है उसको सत्ता दे दी, माता दे दी। धन बड़ा बढ़िया चीज है, सोना बहुत बढ़िया चीज है, हीरा पन्ना बहुत बढ़िया चीज है और बढ़िया है, ये मान लिया। अब इधर ही मन फंस गया, इधर ही ऐसे नहीं सोचता कि ये कितना दिन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम इतनी केयर कितने हो गए, सोचते ही सोचते कि बुद्धि भ्रष्ट होगी, नष्ट होगी, कितना दिन काम चलाओगे इसमें, इसका संबंध कितना दिन रहेगा, क्या दिन ही करते, कितने दिन चलाओगे, चलाओ। गीता ने कहा यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं, जो संबंध जन सुख है वे दुखों के ही कारण है। जिसके दुख की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा नहीं, उसे दुख आएगा नहीं। संसार का सुख भोगने वाले को दुख जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, परंतु वह मतलब मिटेंगे। जुआरी आदमी होते है ना, रुपया लगा देते इतना मैंने एक आदेश मिल जाएगा, एक 100 रुपया मिल जाएगा, और भाव बढ़े हुए हैं, लगा देता है, बहुत भाव बढ़ा है, 1 रुपये 100 रुपया आते लगा देता है, वो 100 ही चला जाता है। ऐसे पे में ये शुरू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक कुत्ता था, कुत्ता कोई घर में से रोटी लगी, बाज रख रोटी होती पकड़ दी और भागा वहां से, तो नहर जड़ की नहर उसकी पटरी पर दौड़ता है, तो दृष्टि पड़ी उसी पानी में, तो पानी में देखा कि एक कुत्ता रोटी लिए भाग रहा है उसके साथ साथ, तो उसे देखा कि एक रोटी अभी लग दो हो जाएगी, दौड़ दे आयो किया जी, वो छूट नहीं पानी में गया, ऐसे लोग सुख सही अब हो जाएगा, और आपद आ जाती वो गड़बड़ गया। सौ में होते छबे हो में चले, जब हो जे दुबे दो गांठ के खोजे, सौबे जी थे उसने देखा तो छबे कहते हैं वहाँ, शायद नहीं वहाँ दुबे ही कहते हैं। ऐसे बैम रहता है, अब शर्म हो जाएगा, अब शोक हो जाएगा, अब शोक हो जाएगा, ये बैम बैम में उम्र सब खत्म हो जाती, ये मिलता कुछ नहीं है। ऐसी हालत में शास्त्र है, संत महात्मा है, वेद है, पुराण है, अच्छे अच्छे महापुरुष उनकी वाणी है, मगर मैं चेतो तुम चेत करो। उन्होंने कह दिया कि चाक चाक सब छाड़ दिया माया रखा, वो कहते हमने सब देख लिया, तुम बहन मत रखो, हमने देख लिया, हम देख चुके उस दुनिया को सब धोखे की सी छट्टी धोखे की, परंतु नहीं हम देखेंगे, वो देख लो, वो देखते देखते खत्म। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो वही व्यापक सर्वत्र समान है, सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है, सब जगह, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है। देखो देश और काल और वस्तु और व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था ये तो है अलग अलग, ये अलग अलग है, पर भगवान अलग अलग नहीं है। जैसे देश में वैसी काल में है, जैसे व्यक्ति में है वैसी वस्तु में है, जैसे क्रिया में वैसी घटना में है, जैसे पशु में वैसी पक्षी में है, वृक्षों में मनुष्य में मकानों में है, जो भी तुम्हें ये चीज अनेक बन वो एक स्वर्गभूतेश निगम भाव में कभी भी वो एक भाव रूप से सब हरिव्यापक सर्वत्र समाना समान रीति से है, देश विशेष रीति से प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोई, जय जीव उर ने तो धरे तय डिग प्रकट हो, सब जगह अनंत परमात्मा सब काम करते हैं, पर जय जीव ने तो धरे यहाँ तो वही प्रकट हो जाए, जहाँ वो निकल के वही हो जाए, जहाँ जीव उर ने तो धरे माता में पिता में भाई में बंधु में जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में पशु में पक्षी में दीवाल में पत्थर में पहाड़ में जहाँ वही प्रकृत है, तो वहाँ है वो विराजमान है, इस बात प्रकट हो जाए। शंकर कहते मैं जानता हूँ, प्रेमते प्रकट हो या मैं जाना मैं जानता हूँ, विश्वास जहाँ पुकार हुआ ही जाए, पुकार की तो वहां कह दे तुम डरो मत, मैं आता हूँ सब करूंगा, आश्वासन दिया। ऐसे ही सच्चे हृदय से पका पुकारने पर बात है, कईयों का अनुभव ऐसा, आज कोई भगवत प्राप्ति हो गई तत्व ज्ञान हो गया मुक्त हो गया ऐसी बात नहीं, साधारण साधारण आत्मा में ये एक विश्वास है कि मैंने ऐसे किया हुआ है, जब करते हैं तब हो जाता है ऐसा। अब उनकी जैसी जैसी इच्छा है जैसी जैसी बात वैसे ही, वो जिसने जैसा मूल लेता है उतना ही, मनुष्य भगवान के मूल्य को समझ नहीं सकता, जैसे बालक माँ के मूल्य को क्या समझे, माँ क्या है कैसी है कितनी धनवती है कितनी समर्थ है कितना पद है कितनी योग्यता है, बालक क्या समझे, बालक माँ है मेरी माँ है माँ, इतना ही मान ले तो निहाल जा भगवान को, माँ मान ले पिता मान लो माँ मान लो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते मेरे जैसे चाहे वैसे मान लो, मान तो लोग हमसे हो, इसमें तुम्हारे क्या क्या बाधा लगे, क्या इसमें जोर आता है, भागवाड़ी कहते कोई कौटुम हाथ जाओ या बताओ, कोई दुख हो मानने में क्या है, क्या बेइज्जती होती है, कोई फजीती होती है, कोई इज्जत जाती है, कोई शर्म आती है, फागुन में ब्याह में गीत गाते तो शर्म आती नहीं, तो कोई शर्म आ, राम नाम न लाज मरत है परगट खेले होली, दुनिया है भोली है भोली, राम नाम तो लाज आवे, होली में गीत गाड़ो लाती हो ब्याह में गाड़ी गाड़ी गीत नहीं गाती, बोलो बहन बेटी सामने है, पुरुष है, कोई पाप है, कोई पिता है, कोई देवर है, कोई जेठ घर के आदमी सामने रहते हुए बोल देती, शर्म ही आती। अरे भगवान का लेते शरण मारा दे सारा देख लेगा, देख रहे तो क्या अपराध कर दिया भाई, किसी का क्या नुकसान कर दिया। राम नाम से लाज मरत है, परगट खेले भोली, दुनिया है भोली है भोली, परगट खेले भोली। भाई लोग भी आ जाते हैं तो चाहे तो गाने लग जाते हैं, न कहने लगे बहन बेटी सामने। आज तो बात ही विचित्र है महाराज, सिनेमा देखते हैं उसमें क्या क्या चित्र कैसे कैसे आते हैं, हमने तो सुना है भाई, वही बहन बेटी माँ बहना भाई सब बैठे देखते हैं सामने, शर्म नहीं आती। राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का भजन करते शर्म आती। तुलसी पूर्व पाप पे हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। जोर चढ़ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं था, अन्न गंध आती गंध आती, अरे अन्न की गंध कर इतना कैसा कैसा बड़ा कहां से हुआ, तो बिना अन्न ही बड़ा हुआ है। आधार है प्राणों का आधार अन्न, उसे जी रहा है पर बुखार आ जाता है ना, मिश्री कड़वी लगे, मिश्री कड़वी होती है, पत्ते के जोर से मिश्री कड़वी लगे, तो कड़वी है जबान, विष थोड़ी कड़वी हो गई, उस एक के लिए मिश्री कड़वी होगी, दूसरों के लिए तो मीठी रही, उसके लिए कड़वी हो जाए, जीव खराब हो गई। ऐसे मन खराब हो गया भोगों में और संग्रह में फंस गया, भोग और संग्रह ये धोखा है, इसमें भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा ये महान भयंकर है। ऐसा भोग खुद भोग संग्रह वस्तु दुखदायी नहीं है, भीतर में जो इसका महत्व तो बड़ा है, ये सुख बहुत बढ़िया है, बस बस यही पकड़ता है, ये संग्रह रुपया बहुत बढ़िया है। इसमें जो आसक्ति है राग है, रुपया हो चाहे ना हो, भोग मिले चाहे ना मिले, बस बढ़िया है ये पकड़ लिया, अब मौज करो, अब फंस जाओ, मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो फंसने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलने पर भी मिलने पर भी भीतर में वो इच्छा है ना, उनकी महत्ता पकड़ी गई पकड़ी, इस बात फंस जाता है। भगवान की प्रत्यक्ष महत्ता है, भगवान की तरफ चले उन संतों में विलक्षणता आई है, ऐसे सुना है, भक्तों के चरित्र में पढ़ते हैं, शास्त्रों में महिमा है, उधर ध्यान नहीं जाता। जो भोग ऐश्वर्य प्रसिद्ध है, भोग और ऐश्वर्य में सुनता ही नहीं, वो ख्याल जाता ही नहीं, सुन लेते हैं तो वो बिना सुने हो जाते हैं। ऋषिकेश स्वर्गास्थल में हम बैठे बात कर रहे थे, तो बात करते करते हैं और पूछा भी, देखो गंगा जी का शब्द आ रहा है, तो कहते हैं गंगा शब्द सुनाई दिया, और गंगा जी का शब्द हरदम आता था, अब सुनाई दे दिया, अब गंगा जी शब्द सुनाई, बातें कर रहे थे, शब्द था नहीं रही, सब सुनाई नहीं दिया, काल के सुनाई दिया, वो जो गंगा जी शब्द प्रत्यक्ष आता है एकदम जोर से, जल के जल की आवाज आती है, भीतर पत्थर कूदते उनकी आवाज आती है, कर कर कर कर पत्थरों में, गंगा जी किनारे जाकर सुनो कान दो तो जल की आवाज अलग है, भीतर पत्थरों की आवाज अलग है, गंगा जी गोल गोल पत्थर हो जाए, गंगा जी परसों खटकते हैं और हो जाते हैं, गंगा जी रेती देखा है बहुत करनी होती थी अपने ये बालू को यहाँ पे तो नर्म होती है, वह पत्थर टूट टूट कर बड़ी है बालू, तो पत्थरों के बालू है वहां, तो पत्थर वो खट खट खट खट खट खट खट खट, जब दिखती नहीं पता ही नहीं देता, बातें करते हैं तो महाराज वो सभी सुनाई नहीं देता, जल का सब सुनाई देता है, वो पत्थरों को सुनाई नहीं देता, वो कान लगा सुनता है तो पत्थरों शब्द। इसलिए से भगवान प्रत्यक्ष है समझेंगे, पर दिखते ही नहीं, उधर दृष्टि नहीं है, ऐसे दूसरी बातों में उलझ गए, उधर देखना चाल नहीं। अरे भाई दूसरे तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, भगवान हरदम रहते हैं, हरदम रहते, वो नहीं दिखता, कभी होता है कभी मिटता है कभी मिटता दिखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि दुख राशि दिखता है, नित्य नहीं अनित्य दिखते है, कोई नहीं है। क्या बंदे हो भगवान कहते भाई ये प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ग्राहक होता है ना वहां प्रकट होते हैं, बिना ग्राहक क्या करे, हरी हीरा रे गांडी गाग बिना मत बोल, आशी हीरा ना पार को पिक्षे मंगे बोल, ग्राहक नहीं क्या बेचारे कहीं नहीं मुंह फले तो बधाई आ जाए, हीरा लाई नहीं आ गई, परीक्षा ये तीन संत देश है ना घंटे रत्ना निमा माओ, बड़े बड़े रत्न होते हैं, बड़े परीक्षा के बिना कुछ दे नहीं थे, जिस चीज की इच्छा है वो दिखती है, मत तक बड़ी भारी दिखती है, रुपया बहुत बड़ा भारी, आदर सत्कार मान वाह वाह, कितनी बढ़िया कितनी बढ़िया, कितना रस है, अरे अभी जैसे कुछ नहीं। संतों ने कहा कि संतता संसार सुख, बोधरो भड़को दिखे दूर से अपने हाथ लिया अड़को, बोले पाना भय बोलो, चांदी पड़ी चांदी का ढेला पड़ा, देखो इतना बड़ा है, डांस देखे तो आगे कागज की तरह, तो भगवान तो संसार सुख बॉर्डर भड़को दिखे दूर सुहा उन्होंने हाट लिया अड़को, सब कागज हो जाए साथ, ऐसे भोग भोग करके देखा है, ज्यादा ज्यादा भोग भोगा उसको पूछ लो, देख लो आप स्वयं देख लो, जिसके बहुत धन है संपत्ति है भोग है सुख, बहुत तरह तरह का सुख है, खाने पीने में बैठने में उठने में सोने में, तरह तरह तकिया बनाया हुआ है, तरह तरह की शैया बनाई हुई है, बड़ा आराम से रहते हैं, आप तोल कर देखो अपने साधारण जीवन देखो तोल में, उनमें क्या विशेषता आई, कोई विलक्षणता आई, भोग बहुत है उसके, पैसा बहुत है, अपने इच्छा कर भोग हो गया भोग हो गया भोग हो गया, जिनको मिला उनको मिल उसे मिल लो, कोई विलक्षण नहीं मिलेगी, कुछ ज्यादा भोग भोग दिया ज्यादा रुपया हो गया वो कोई सुखी हो गया विशेष, ये चीज है सुविधा होगी सर, बस सुविधा, वो भी सुविधा नहीं होती, कंजू से कारण से दुख पाते, त्रिपुरदा कारण कुछ ले नहीं सकते, बस एक संत मिले थे वो कहते थे पेट पूजा लेता था कपड़ा लेता तो कपड़ा लेते थे कपड़ा हो गया जाता, काम की बड़ी हो गई वो बड़ी उठाई, फिर दूसरे को देखते थे जाएगा मुंह तो दुख भाव उठा लिया, अब कई घरों से भेड़ा करके कहीं ने कुछ दिया कहीं ने कुछ दिया एकता कर लिया, अब माथे उठे फिर पैसा ही पकड़ लिया, वे भी ले लिया भाड़ा मारे किराया कर दी कर सकते पैसा होते हुए खर्च हो जाएगा, एक कपड़ा सुने एक संत की बात सुनी हमने, एक साधु आटा मांग देता था, पास में खप्पर था जो गांव भर में आटा मांगा तो खप्पर दबा दबा के भर दिया खूब आटे से, बीच में गांव के बीच में रोने लगा जोर जोर से, बड़ा भारी घाटा हो गया हमारे। और बाबा जी क्या घाटा हो गया कि बड़ा नुकसान हो रहा है मेरे, तो क्या करूं, क्या नुकसान हो रहा है, कहते एक एक गांव में इतना इतना आटा रोजाना जा रहा है, एक गांव फिर सकता हूँ, हरेक गांव में इतना आटा रोजाना इतना खर्च होता है, कितने गांव होता हूँ, जितना गांव है इतना आटा खर्च होता है रोजाना, इतना घाटा पड़ता है, सौ गांव में जा नहीं सकता, एक गांव में फिरते हैं, गांव गांव में इतना आटा रोजाना नुकसान होता है, इतना रोजाना हरेक हरेक दिन में खाटा ही घाटा, तब बोलो कैसे पूछते हो। अब हिसाब करो कितना घाटा है, गांव कितने हजारों लाखों गांव है, तो लाखों खपर आटा रोजी रह जाता है हमारा नित्य प्रति, कितना घाटा पड़ता है, एक गांव में नजीब दो गांव में दिन पे सब गांव में आटा तो आ ही सकता है, इतना ऐसी दिशा हो गई लोगों जो हो गया हमारा घाटा पड़ता है, बड़ा घाटा पड़ता है, बड़ी नुकसान हो रहा है रोजाना का, हर हमेश का नुकसान, दिनों के दिनों का नुकसान, हम क्या करें, ऐसे संसार भर गए, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, मैं बड़ा भागा हूँ, मेरे को भागी हो रहा हूँ, मेरे को बैठा नहीं, अरे नहीं मिलता ये भागीर नहीं हो, तुम इच्छा करते हो उस भागीर हो, इच्छा छोड़ो भगवान हो जाओगे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसकी कसमाई सोए जो सहन सा पासा भाषा हो जाए तो तुम भाग खुल जाएगा, बस तू मिलती नहीं है भागा हूँ, वस्तु नहीं मिलती यह भागा नहीं है, वस्तु की चाह न करते यह भागा, आप चेतन हो गए, जड़ चीजों को कमा लेते हैं, हाथ से पैदा करते हैं, उनके वश में फंस गए, अब के पैदा भागा हूँ, इच्छा मत करो देखो अगर हो जाएगा, आप जितने बैठे हैं चीज न मिलने पर दुख होता है क्या, वो वैष्णव है सज्जन है, उसको प्याज न मिले लहसुन मिले तो दुखी होता है, मांस होता है मांस वो न मिले तो दुखी होता है क्या, अभाव तो है कि नहीं आपके पास में, नहीं मांस है न अंडा है न मछली है, दुख होता है, जो खाते हैं उनके उनके दुख होता है, तो दुख तो आपने मोल ले लिया, मुफ्त में लिया मोल, मोल भी नहीं पैसा भी नहीं दिया, अब ये चीज नहीं है हमारे, ये चीज नहीं आई हमारे, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, अरे नहीं तो पहले थी पीछे भी नहीं रहेगी, इसके साथ तो संबंध रहेगा ही नहीं, था नहीं रहेगा नहीं, अगर इतना सा विचार कर ले तो निहार हो गया, बेटा मर गया हमारा जवान बेटा 25 वर्ष का मर गया, तो 26 महीने पहले क्या था, 25 वर्ष का बेटा मर गया 26 वर्ष पहले, अब पहले जैसा मन कर ले भाई यार, जब रस्सा मूझ गया पाया नहीं पाया, तुम्हारे क्या चला गया, हमारा बेटा मर गया 25 वर्ष पार करके, दुख किया पैदा रोडर के लिए सामग्री तैयार करने में 25 वर्ष लग गया, रोने के लिए 25 वर्ष लगा, इस तरह से दूसरी चीज जितनी जितनी पैदा करते हैं ना, यह बनता है कुरुतु कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रियान, मन को प्यारी लागे जैसी चीज करता है मन से प्रियान, तावन तोष निकलते मन को प्यारी लगे संग्रह करता उतर उतर कीला घटता है, वह छूटने में बड़ी मुश्किल होती है, मरने में बड़ी मुश्किल होगी, जिनको खजाना दिखाता नहीं था कुंची उनके हाथ में चली जाती जब भी जीते के मरते देखता है क्या करे, सब खजाना उस हाथ से रह गया, अब दुख का कोई ठिकाना है, दिन में कमाया वो सुगर होगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। उन आदमी से पढ़े हम क्या करें, क्या करें बताओ, रोए और क्या करे। दूध तैयार करने के लिए संग्रह भोग है, ये ईश्वर जब होगा तो कहो नहीं आद्यंत बनता कौन थे न तेसु रमते बोझा, समझदार मेरा मन नहीं करता। जितने भोग है जितना संग्रह है इसका अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि तुम रोटी मत खाओ, पानी मत पियो, सो मत, कपड़ा मत पहनो, ये नहीं कि रुपया मत कमाओ, रुपया मत रखो, ये तात्पर्य नहीं है। उनको आपने इतना बड़ा बड़ा लिया, इतना बड़ा आप चेतन हुए, जड़ के बीच में फंस गए, धनपति बनो, लखपति करोड़पति बनो, लखदास करोड़दास बनो। दास में इसके फर्क पता है, दास नहीं हो सब का सब धन चला जाए तो हमारे कुछ बिगड़ता ही नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया बताओ। 10 लाख पैदा हो गया, एक का एक कौड़ी पास में नहीं रही तो हम तो पहले जैसे के तैसे ही फर्क क्या पड़ा। तो आप लखपति हैं, लाखों रुपए हो जाए चले जाए तो कमाओ, अच्छा काम में लगाओ, उपार्जन करो, दास मत बनो, दुखी क्यों होते हो, मालिक बन कर रहे हो, आवे तो अच्छी बात, ना आवे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा तो क्या कर सकते हो साहब बताओ, धन चला क्या करोगे, रोओगे और क्या करोगे बताओ, घाटा तो रोने का ही पड़ेगा और क्या घाटा होगा। तो नहीं रोना सही है, क्या बात है, ऐसी बात आती है कि एक आदमी ने धन संग्रह किया और धन चला गया और ये धन रखा है। एक सज्जन बोले कि उसके पास धन है, उस धन से हम भी धनवान ही है क्योंकि हमारा पड़ा है और बैंकों में पड़ा है, राजी हो जाते हैं, हमको एक आदमी के पास पड़ा है, लखपति के पास धन पड़ा है, हम कहते हैं हम भाई हमारा ही है, खर्च वही नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, फर्क क्या है। छोरा खर्च कर दे तो लड़ाई करता है, अरे मूल धन में से खर्च करते हो, मूल में से अकल नहीं है तुम्हारे, मूल में 1000 2000 10000 बढ़ाओ, मूल का खर्च करो, मूल में से तो मूल का क्या करेंगे सर, तुम ले लगाएंगे तो वो खर्च नहीं कर सकता, वो काम नहीं तो वो दुख पाता है। ये नहीं वो धने ने धनी लोग लिखा है, उस धन से हम ही धनवान है, किसी के पास करोड़ के पास रुपया पड़ा है ना वो हमारा है, क्योंकि धन हम भी खर्च नहीं करते, खर्च वो भी नहीं कर सकता, फर्क क्या है, वो रोएगा हम हंसेंगे। फर्क क्या होता हो, चूहा दौड़े तो राजा नींद उड़ जाए, हमारी नींद उड़ती ही नहीं, फर्क चलता ही हुआ कुछ है, वो साथ ले जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन मत रखो, आप धन मत कमाओ, अर्थ ये है कि आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, इन उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज के गुलाम क्यों हो, दास बन तो भगवान ही बनो। जो भगवान आपको उन्नत बनाएगा, संसार के दास बनने से तो कुचलेगा ही, और भगवान का दास बनाए तो भगत मेरे मुकुट माने, वो अपनी इज्जत है, इसे इज्जत नहीं है, पर इज्जत इसी मान रखी है। सुभाष के अब साधवान हो जाओ, सब काम करो अच्छी तरह से, मालिक बने रहो, धन के कुटुंब के परिवार के जमीन जायदाद सब के मालिक बना जाओ, आयो तो अच्छी बात, चले जाओ बात से कमाओ, रक्षा करो, सदुपयोग करो, अच्छी तरह से करो, और नहीं हो तो जय राम जी, हमारे दोस्तों की सेवा करो, उपकार में लगाओ, अभाव ग्रस्तों को दे, सदुपयोग है कि हम कैसे दे, हमारे पास है ही नहीं तो तुम्हारा लागू होता ही नहीं, माल पर जगह तो है, टैक्स तो इनकम पर ही होता है ना, कमाते टैक्स लगता है नहीं, तुम्हारा टैक्स लगेगा ही नहीं, मौज से आनंद से, आप दान पुण्य करोगे तो पात्र है नहीं, कुपात्र है नहीं, अच्छा है मंदार दिखेगा। तो तात्पर्य ये है कि आप अनंत पर न हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हैं, चेतन हैं, मल रहित हैं, सहज सुखराशि है, तो जड़ है ये सहज दुखा दुखा रहे है, उसकी गुलाम जो हो गए मालिक करो, कमाओ खर्च करो खूब बहुत से आनंद से, ये था योग्य अपना करो ठीक तरह से। अकबर बादशाह की बात सुनी मैंने, उसने एक रजाई बनाई, रजाई बनाई जो ओढ़ है जो क्या करेगी, इधर ओढ़ दे तो पैर खुद हो जाए, ओढ़े पैरों की तरफ जरूर हो जाए, कभी रजाई उठाओ रजाई मेरे उठाओ मेरे को उठाओ शाद बोलो ठीक है, तो छोटी बैठा नहीं सुन बादशाह बोले कि वीर बोले होता तो उठा देता, कैसे उठा देता वीर बोल उठा देता, आप उठा नहीं सकते तो बुलाओ वीर बोलो बुलाओ कैसे उठा देगा, अब आप लंबे छोटी सी रजाई है कैसे उठा देगा, कि बुलाओ वीर बोल बुला वीर बोल उठा दिया, लंबे पैर हो कि तेते पाव पसंद ये जितनी लंबी शॉट उठा दी थी, तो भाई तेते पाव पसंद जितनी लंबी शॉट अपने पास धन है उसे खर्च कर दो, नहीं है तो मौज है तो मौज है अपने, अब जरा खर्च करो तेते पाव पसारी होगा जितनी लंबी शॉट भाई यही पसारो उठा दी इंटरेस्ट उठा दी पहले खा कर सब में दिखते रहेंगे, तो अपना जितनी बूता है जितनी अपनी शक्ति है उन्हें काम करो अच्छी तरह से मौज करो, ज्यादा हो ज्यादा करो कम करो कम करो, और स्त्री आदि के हमारे लाओ साड़ी ऐसे लाओ कभी जाता है जिसमें बढ़िया से बढ़िया तुम बढ़िया का पढ़ो लो, बढ़िया से बढ़िया भोजन लो, बढ़िया से बढ़िया जगह लो, हमारे से अच्छी चीज ले लो है किसी अनुसार है तो तुम भी करो हम भी करो जाओ सब दीजिए, तो बात है भाई। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष बड़ा पैदा होता है, संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत, जैसा जैसा मिला है भगवान ने जो परिवार दिया है जमीन जायदाद दी है रुपये पैसे दिए है आदि इज्जत दी है उसे मस्त रहो, बहुत अच्छा है भारत बहुत बढ़िया, प्रसन्न रहो राजी रहो सदुपयोग करते रहो हर हालत में पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 29 जनवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।